Aveți o șansă pentru un altfel de all-inclusiv. Alături de Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Diana Roman și Vlad Zamfirescu. Datele turneului sunt următoarele. 18 aprilie, București, Palatul Național al Copiilor. 26 aprilie, Tulcea. 7 mai, Suceava. 8 mai, Bacău. Bilete pentru all-inclusiv se găsesc la Palatul Copiilor din București și online pe startickets.ro, bilete.ro și velete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Atenție, șoferi! Din 20 mai, talonul mașinii se suspendă automat odată cu expirarea ITP-ului. Suspendarea va înceta automat când vehiculul va trece o nouă inspecție tehnică periodică. Ministrul Agriculturii vrea campanie pentru susținerea producătorilor de usturoi. Aceștia spun că oamenii trebuie să înțeleagă avantajele produselor românești. Multă lume nici nu știe. El, țigara tot fumează, rachiu sau vin, o spune că e tot vin, usturoi tot usturoi. Înțelegeți? Italia și Germania au anunțat că nu vor lua parte la posibilele operațiuni militare împotriva Siriei. La fotbal, Olympic Marseille, FC Salzburg, Atletico Madrid și Arsenal Londra s-au calificat în semifinalele Europa League. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte informații, deocamdată datele meteo. E ceața acum în Dobrogea, în special pe litoral. Vremea se menține astăzi deosebit de caldă, cu maxime între 20 și 28 de grade. Pe litoral vor fi de la 12 la 16 grade. Vor fi ploi de scurtă durată și posibil vijelii în Banat și Crișana, local în Oltenia și în vestul Transilvaniei, iar seara posibil și în Maramureș. În București acum 10 grade, maxima va fi de 26. Ascultați știrile Europa FM. Pentru început, vă spunem că a fost încă un incident pe calea ferată. Locomotiva unui tren interregio Baia Mare-București a fost cuprinsă de flăcări aseară târziu în stația Gălgău din județul Salaj. Aproximativ 100 de călători au fost evacuați. Focul ar fi pornit de la un scurt circuit electric la un compresor al locomotivei. Probleme are și noua Dacia Duster. Posesorii ultimului model de SUV produs la Mioveni sunt chemați în servis. Reparațiile sunt gratuite. Cu ce probleme tehnice au plecat mașinile de la producător și cât trebuie să aștepte posesorii în servis, aflăm de la Ștefan Leonte. Reprezentanții Dacia au anunțat protecția consumatorului care cheamă în serviciu un lot de Dacia Duster. Mașinile ar putea avea două probleme, o neconformitate la butucii roților din față și a doua, posibilitatea pierderii luminilor de semnalizare ale remorcii atunci când aceasta este conectată la mașină. Deținătorii de Duster sunt sfătuiți să contacteze un serviciu din rețeaua Dacia. Remedierea problemelor este gratuită, însă vă poate ține la serviciu între 35 de minute și 3 ore. Problema de la sistemul de rulare ar putea a afectat 209 mașini, în schimb cea electrică ar putea fi regăsită la 316 Dacia Duster. Pe de altă parte, verificați-vă valabilitatea ITP a mașinii. Din 20 mai, dacă sunteți surprinși în trafic cu inspecția tehnică periodică expirată, polițistul vă va reține talonul și plăcuțele cu numerele de înmatriculare. Veți fi amendați, veți primi o dovadă fără drept de circulație și nu vă veți mai putea lua mașina de acolo decât pe platformă sau împinsă. Adriana Sârbu explică. Începând cu 20 mai, înmatricularea vehiculului se va suspenda de drept dacă a expirat ITP. Suspendarea va înceta automat când vehiculul va trece o nouă inspecție tehnică periodică. Atunci, poliția rutieră va restitui proprietarului certificatul de înmatriculare și plăcuțele mașinii. Același lucru va fi valabil și dacă mașina a fost cumpărată sau vândută, dar nu a fost trecută pe numele noului proprietar în termen de 90 de zile de la înstrăinare, amintește Ministerul de Interne pe pagina sa de Facebook. Modificările survin ca urmare a intrării în vigoare a unei ordonanțe adoptate de guvern în august anul trecut, act care a completat legislația privind circulația pe drumurile publice cu dispozițiile unei directive europene. Ministrul Agriculturii este gata de o nouă campanie, Alege usturoiul românesc. Petre Daia vrea să-i susțină pe producătorii de usturoi și a organizat o întâlnire cu aceștia în condițiile în care în România importă masiv usturoi din alte țări. Scopul discuțiilor, agricultorii să fie ajutați să producă și să vândă în magazine usturoiul autohton. Dan Gheorghe este unul dintre celebrii producători de usturoi din Copălău, Botoșani. Cu supermarketul n-avem făcut niciunul din sat, niciun contract. Toți patronii de mare lanțuri de magazine de acord, sunt preț foarte mic. Totdeauna comerciant ia mai mult decât producător. Cu regret spun, dar ca să fiu cinstit, ar trebui să spun lucrurile pe față. Nu ne convine. Cam cu o treime ne-ar plăti. Oferta lor, cam o treime din preț ar fi. Doar să mai fie înființat o subvenție de la guvern, ca diferență, ca să acopere cât de cât așa să fim și noi între Ciocan și Nicovală, pe linia de plutire. În plus, ar fi necesară o campanie de informare, astfel încât românii să înțeleagă avantajele produselor românești, mai spune producătorul de usturoi, Dan Gheorghe. În primul rând, lumea nu este educată. O fi și mai subțire la nivelul de trai, la salarizare, dar multă lume nici nu știe. El, țigara tot fumează, rachiu sau vin, o spune că e tot vin, usturoi tot usturoi. Înțelegeți? Deci nu se educați în privința asta. Într-adevăr, trebuie o publicitate de felul în care să facă diferența, să ajungă la urechea consumatorului. Producătorii reclamă de multă vreme că nu pot să vândă decât în piețe și în magazinele mici. România a importat în 2016 usturoi în valoare de peste 14,5 milioane de euro, de 5 ori mai mult față de anii 2010-2011. De altfel, ceea ce produc firmele românești nu poate acoperi excesul de consum datorat măririlor de salarii, o spune președintele Consiliului Fiscal. Ionuț Dumitru a explicat la Europa FM că inflația record de 5% în luna martie este consecința deciziilor guvernului din ultimul an. Acest exces de cerere ne creează două dezechilibre majore, și anume importuri mai mari decât exporturile și în același timp o presiune pe prețuri. Deci avem un factor fundamental care duce inflația în sus, acest exces de consum stimulat de reducerea de TVA plus creșterile de venituri, de salarii și de pensii din ultimii ani au pus o presiune foarte mare pe consum și în consecință și asupra prețurilor. Aceleași măriri de salarii ale bugetarilor au pus presiune pe companii. O soluție ar fi investițiile, atât publice cât și cele private. Deocamdată însă, cele mai multe proiecte europene sunt în așteptare, iar investițiile de la bugetul de stat fac pași înapoi. Președintele Consiliului Fiscal crede că răspunsul trebuie să vină nu doar de la Banca Națională, ci și de la guvern. Nu suntem în pragul unei crize, însă tendința pe care ne-am înscris de ceva timp nu e una deloc sănătoasă. Economia se dezechilibrează în mod vizibil. Eu cred că este absolut evident că discutăm de o economie supraîncălzită. E nevoie de un mix de politici economice la care BNR, dacă vă uitați în toate comunicatele, face apel. Optim ar fi ca politica fiscală care a creat dezechilibrele acestea să se ajusteze și să fie mai prudentă. După inflația record de 5%, Institutul Național de Statistică trece direct în subordinea premierului. Guvernul transmite, este vorba doar de o armonizare a legislației, pentru că trecerea INS în subordinea premierului era prevăzută într-o ordonanță din ianuarie 2017. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Berbu. Institutul Național de Statistică era în coordonarea premierului și înainte. Ce s-a întâmplat prin această modificare? În primul rând, este vorba despre o armonizare legislativă, adică se pune în acord hotărârea de guvern privitoare la Institutul Național de Statistică cu ordonanța de urgență a guvernului numărul 1 pe 2017. Și în al doilea rând, este vorba despre o actualizare a cărții funciare. Viorica Dăncilă tocmai și-a subordonat Institutul Național de Statistică, atenționează liberalii. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, spune că astfel Viorica Dăncilă și PSD vor aviza toate comunicatele pe care statistica le va prezenta de acum înainte. Arată intenția clară ca tot ceea ce înseamnă cifră oficială plecată de la acest institut de analiză să fie sub controlul direct al premierului. Această instituție a îndrăznit să arate fața reală a economiei românești sub guvernarea PSD-ALDE. Iată așadar oglinda reală pusă la nasul furtului care acum a ajuns economia românească, pusă de Institutul Național de Statistică, iar această oglindă acum trebuie să treacă în pormoneul doamnei Dăncilă. De altfel, în urmă cu două zile, Olguța Vasilescu, ministrul muncii, invitată la TVR, se declara foarte supărată din cauza cifrelor pe care le prezintă angajații de la statistică. Sunt foarte multe cifre care nu bat cu ce avem noi în minister la INS. Ei lucrează după metoda Eurostatului prin sondaj. Noi lucrăm cu cifre foarte exacte. De exemplu, șomajul este sub 4%. INS-ul spune că este peste 4%, am văzut și luni în care îl dădea la 5,1%. Și o informație bună, o veste bună pentru bugetari, mini-vacanța de 1 mai va fi de 4 zile. Ziua de luni, 30 aprilie, va fi liberă pentru toți bugetarii pentru a lega weekendul de 1 mai, care este sărbătoare legală nelucrătoare. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2018 să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, având în vedere că marți 1 mai este zi liberă nelucrătoare conform codului muncii. Pentru recuperarea zilei de 30 aprilie, instituțiile publice vor opta fie pentru desfășurarea activității în regim normal de lucru pentru ziua de 5 mai, pică într-o sâmbătă, fie pentru prelungirea timpului zilnic de lucru până la data de 11 mai. Ascultați știrile Europa FM. Tot mai mulți angajați din sistemul de sănătate au declanșat proteste, iar autoritățile locale încearcă să tempereze situația, chemându-i la negocieri. Oamenii sunt nemulțumiți că veniturile le-au scăzut după plafonarea sporurilor la 30%. Îi ascultăm în ordine pe reprezentantul Sanitas Tulcea, Tanța Melnikov, pe liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, și pe cel al Sanitas București, Viorel Hușan. S-au primit scuturașii de salariu și au avut niște șocuri. Scăderi de 700 de lei la unii, tăieri de sporuri la 50%, tăieri de sporuri pe turele de sâmbete, duminici și sărbători legale. Adică a fost o nebunie. A fost un șoc pentru toți. Probabil că lucrurile vor exploda în cel mai scurt timp, pentru că astăzi este ziua în care toți angajații și-au primit fluturașul și au văzut care este de fapt realitatea. Mâine ne vom aduna în fața prefecturii județului Iași și vom protesta pe un termen nelimitat. Personalul este dezbinat, au acordat creștere de salariu de bază pentru medici și asistenți, dar pentru restul categoriilor profesionale nu, și mă refer la infirmiere, brancardier, biologi, juriști și așa mai departe. Și așa, cu aceste creșteri pentru medici și asistenți, problema mare acum este cea a sporurilor, pentru că le-a alocat ministerul un procent de 27% în care se încadreze cu sporurile și nu pot acorda nici măcar sporurile la minim. Criza din Siria ia amploare, forțele militare americane și aliate sunt poziționate pentru a lovi armata guvernului sirian. Donald Trump și premierul britanic Theresa May au convenit că este necesar un răspuns internațional pentru descurajarea folosirii armelor chimice de către regimul condus de Bashar al-Assad. Președintele american va discuta și cu președintele francez Emmanuel Macron despre riposta la atacul chimic. Italia și Germania au anunțat însă că nu vor lua parte la posibilele operațiuni militare împotriva Siriei, are amănunte Iulia Noghi. Sunt șanse mari ca Donald Trump să primească susținerea Franței. Emmanuel Macron a declarat că țara sa are dovezi că regimul de la Damasc a comis atacul chimic din orașul sirian Duma. Într-o postare pe Twitter, Donald Trump a transmis că nu a precizat niciodată când ar putea avea loc riposta, adăugând că s-ar putea întâmpla, și acum citez, foarte curând sau nu atât de repede. Asta după ce luni președintele american anunța că va decide răspunsul la atacul chimic din Siria în următoarele 24-48 de ore. Între timp, două distrugătoare americane sunt pe poziții pentru a ataca Siria. Potrivit CNN, Statele Unite ar mai avea la dispoziție avioane de luptă în bazele din Qatar, în afara razei de acțiune a rachetelor rusești, dar și submarine ale flotei a șasea din Mediterană. Însă un raid asupra depozitelor de arme chimice nu ar face decât să disperseze substanța otrăvitoare în aer. Regimul de la Damasc a negat orice implicare în atacul chimic de la periferia capitalei siriene. Cel puțin 70 de oameni au murit prin asfixiere și alte câteva sute prezintă simptome specifice pentru expunerea la substanțe neurotoxice sau clor. Ar fi fost folosit un dispozitiv de tip bombă butoi cu gaz sarin, care a fost aruncat dintr-un elicopter. Mulțumim, Iulia. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Arsenal, Londra, Olympique Marseille, Atletico Madrid și Red Bull Salzburg sunt semifinalistele Europa League. În returul sferturilor, cea mai mare surpriză au produs-o austriecii de la Salzburg, care au învins-o cu 4-1 acasă pe Lazio Roma, în fața căreia pierduseră în Italia cu 4-2. Cu Radu Ștefan integralist, Lazio a deschis scorul în minutul 55 prin golgheterul Ciro Immobile. Gazdele au egalat la doar un minut, iar apoi au punctat de alte 3 ori în doar 5 minute. Între minutele 72 și 76 prin Haidara, Hichan, Huang și Liner. Marseille s-a calificat fără probleme, trecând cu 5-2 de Leipzig, care o învinsese în prima manșă cu 1-0. Arsenal a remizat 2-2 la CSKA Moscova, în fața căreia s-a impus cu 4-1 la Londra. Rușii au sperat până în minutul 75, când aveau 2-0, dar turnarii au punctat apoi prin Welbeck și Aaron Ramsey, asigurându-și prezența în faza următoare. În fine, Atletico a avut emoții în Portugalia cu Sporting, unde a pierdut cu 1-0 după ce câștigase acasă cu 2-0. Tragerea la sorți a semifinalelor Europa League va avea loc astăzi la prânz, înaintea celei pentru Liga Campionilor. Suporterii rugby-ului ar putea primi o lovitură grea. Mai multe federații naționale militează pentru interzicerea vânzării de bere pe stadioane. Un prim pas l-au făcut deja galezii. Principality Stadium din Cardiff, unde naționala țării Galilor joacă acasă, va avea o zonă în care consumul de alcool va fi oprit, anunță BBC. Hotărârea va fi adoptată din toamna acestui an, din luna noiembrie, când reprezentativa penelor de struți va disputa 4 partide test cu Australia, Tonga, Scoția și Africa de Sud. Motivul invocat este acela că au apărut mai multe sesizări de la spectatori și observatori, în care este reclamat comportamentul indecent al unor fani aflați în stare de ebrietate. S-a făcut public cazul unei femei de 49 de ani care s-a plâns de faptul că la meciul cu Noua Zeelandă de anul trecut, mai mulți suporteri beți au stropit-o cu bere din cap până în picioare. Au apărut deja reacții vehemente de protest din partea fanilor indignați, având în vedere că berea la pahare este un obicei vechi la partidele de rugby, mai ales în insula Britanică. Este ora 7:15. La Europa FM urmează deșteptarea cu Teo, Filip și Rad. Și cu ușa închisă, Manuela. Mulțumim. Bună dimineața tuturor. Bine v-am găsit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.